Gdzie promocja Marian? Wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kobieta i jej dwoje kilkuletnich dzieci zginęło w wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Dobra zmiana musi być kontynuowana, mówi w Katowicach prezes PiS. PSL proponuje opozycji dwa bloki wyborcze, centrowy i lewicowy. Tragiczny w skutkach wybuch gazu w kamienicy przy ulicy Katowickiej w Bytomiu. Zginęła matka i jej dwoje dzieci. Cztery osoby zostały ranne. Z budynku ewakuowano 17 mieszkańców. Pierwsze informacje przekazał nam rzecznik Bytomskiej Straży Pożarnej Wojciech Krawczyk. O godzinie 13:19 dostaliśmy zgłoszenie o wybuchu gazu w kamienicy na ulicy Katowickiej. Po przybyciu miejscu zdarzenia potwierdziliśmy wybuch w mieszkaniu na parterze. Siła wybuchu była tak duża, że uszkodziła okna budynku. Naprzeciw, na tej samej ulicy, w wyniku wybuchu powstał również pożar, który został ugaszony. Na chwilę obecną trwa oddymianie i przeszukiwanie tego miejsca. 17 osób opuściło budynek. 4 osoby z tych 17 zostały zabrane do szpitala. Budynek jest przeszukiwany przez specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z psami. W mieście obraduje sztab kryzysowy. Na razie nie są znane przyczyny wybuchu. Dalsze informacje. Dobra zmiana musi być kontynuowana, mówił w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziś drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Lider PiS zapowiedział stworzenie programu wyborczego, który zapewni dalszy rozwój gospodarczy i społeczny. Jarosław Kaczyński, zwracając się do uczestników konwencji, przypomniał, że Zjednoczona Prawica zaczyna walkę o kolejną kadencję w dobrym momencie. Rząd pokazał, że jest wiarygodny, a wprowadzone przed 4 laty reformy przyniosły poprawę życia Polaków i przywróciły zaufanie do władzy. Teraz od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej. Żeby iść dalej, potrzebujemy nowego programu. Programu kontynuacji, ale tam, gdzie trzeba, także zmiany. O wiarygodności, kontynuacji i rozwoju mówił też wicepremier, szef porozumienia Jarosław Gowin. Zapowiedział inwestycje w nowoczesne technologie i pozyskiwanie talentów. My musimy wystąpić w wyścigu o przyciąganie talentów. Lekarzy, inżynierów, potrzebujemy naukowców. Z kolei lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podsumował ostatnie działania rządu. Dzisiaj 90% Polaków czuje się w naszej ojczyźnie bezpiecznie. Po 15 z uczestnikami konwencji mają spotkać się premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rada Naczelna PSL nie pójdzie do wyborów w jednym bloku opozycji. Lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że opozycja powinna pójść do głosowania w dwóch blokach. Tłumaczył, że są to wnioski, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe wyciągnęło z wyborów europejskich. Wspólnota celu nie wystarczy do osiągnięcia zwycięstwa wyborczego i wprowadzenia swojego programu. Musi być wspólnota idei, wartości i programu, oprócz chęci zwycięstwa w wyborach. Dlatego proponujemy dwa bloki wyborcze dla opozycji. Blok centrowy, chadecki, blok umiarkowany, który będziemy współtworzyć i już współtworzymy. I blok lewicowy. Lider ludowców podkreślił, że tak powinna być ułożona scena polityczna w Polsce. Na koniec przenosimy się do Brazylii. Potomkowie osadników z Polski uczestniczą w Kurytybie w Kongresie Młodzieży Polonijnej. Około 800 tysięcy mieszkańców tego miasta ma związki z Polską, czego najbardziej widocznym znakiem jest park imienia Jana Pawła II oraz Muzeum Wsi Polskiej w centrum miasta. Wśród Araukarii stoi kilkanaście XIX-wiecznych chat. Opiekunką skansenu jest Danuta Lisiecki de Obro, która opowiada o Polsce i oprowadza zwiedzających. 39 lat ja prowadzę tutaj wszystko. Kiedy rząd brazylijski oferuje nam właśnie ten teren i ta możliwość, żeby przenieść te chaty, one są z oku Kurytyby, to znaczy z kolonii, bo tam ma 1883, tam 140, 139. Pierwsi byli Niemcy, potem Włosi, potem Polacy, potem Ukraińcy i tak dalej. Na terenie Kurytyby żyje 12 grup etnicznych. Pierwsi polscy emigranci karczowali dżunglę i zajmowali się uprawą ziemi. Praca była wyjątkowo ciężka, mówi Rajmundo Karwowski, urodzony w Kurytybie. 90% tych Polaków, co przyjechali, to wszystko było z pola. Jak zaczęli, to chcieli uprawiać, co oni uprawiali w Europie. No to grykie, zboże, ale potem zobaczyli, że tutaj byli rzeczy, co jest trochę więcej interesujące. Potem produkowali wszystko do wyżywienia. Patronat honorowy nad Kongresem Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej objął prezydent Andrzej Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wiesz, pořád chodí ven, ale já zas radši doma sem. Zbožňuju hvězdy, ty však cestovat chceš za sluncem. V hlavě mám stovky slov a ty mlčíš, mlčíš jako mlok. Kýlu chceš a ty čo zrovna, když já mám chuť na hot dog. Jsi z jiný planety a já někdy nestíhám tvý úlety, schopnosti komunikační jsou zakrytý. Já radši mám svůj klid, ty horkou krev chceš v těle mít. Když ty jdeš spát, tak já zas velmi toužím rychle vstát. Na vodu studenou ty říkáš, yes, já říkám no. Co dělat máme s touhle situací propatou? Tak prosím poslouchej, ať nemusím tu žvát. Chceš to snad slyšet tisíckrát? A já zas kočky. Já rád kapky. A já zas vločky. Já jsem hot. A já jsem čehy. Chci vřit tvrdě. A já víc měj. Vadí mi, když chceš všechno drahý. Když říkáš ahoj, já jsem stres. Když mlaskáš mě na zlobí. Když přesouváš mý nádobí. Když škrábeš, hnípeš, zuby skřípeš. Když krápání je taky přítěž. Když chceš být se mnou, chceš být sám. Tak řekni, co s tebou dělat má. Co dělat má? Co dělat má? Prosím tě, uklidni se. Já jsem úplně v klidu. Já jsem úplně v pohodě. Ale to nic nejde, chlápko. Mám nejradši, mi říkám, uklidni se, já jsem úplně v pohodě. Život je krásný, užívej si ho. No problém. I když máš spoustu chyb, tak si pro mě, baby, stejně vyp. Říkám ti, mám tě rád, ani básník by to neřeklí. Když tohle poslouchám, vím, že zase ti svou lásku dám. A na tvou planetu ti svůj vzhled posílám. A já někdy nestíhám tvý úlety, schopnosti komunikační naše jsou asi zakletý. I když jsi z jiný planety, tak hvězdou mou si stále ty, spoutání poutem stále ty. Jsme já a ty. Czeska grupa wokalna Skety. Po trwającym 3 dni szczycie, po serii negocjacji i rozmów, wiemy już, kto przez najbliższe 5 lat zasiadać będzie na najważniejszych fotelach we władzach Unii Europejskiej. I tak szefem Rady Europejskiej zostanie Charles Michel, belgijski premier, przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie Niemka Ursula von der Leyen, a na fotelu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zasiądzie Włoch David Sassolini. Co te wybory na najważniejsze stanowiska dla wspólnoty oznaczają, o tym rozmawiać będę z Beatą Płomecką, korespondentką Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Po pierwszych komentarzach czołowych polityków państw członkowskich można było chyba ulec takiemu wrażeniu, że wszyscy otwierali szampana, świętując sukces negocjacji. Wszyscy byli zadowoleni, no sytuacja właściwie idealna, ale kiedy przyszedł czas na analizę i refleksję, wtedy chyba już nie było tak różowo. Zacznijmy od nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nominacja Niemki Ursuli von der Leyen wzbudziła duże zainteresowanie mediów, sądząc po tym, co się pojawiało na okładkach czołowych europejskich gazet i portali. Minister obrony narodowej Niemiec doświadczenia unijnego nie ma, ale urodziła się w Brukseli, więc może to jej trochę pomoże w planach. No i jest współpracowniczką bliską niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, więc mniej więcej może być pokierowana. Natomiast no, sam fakt urodzenia nie oznacza, że ma wiedzę na temat tego, jak sprawować urząd przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wręcz przeciwnie, niektórzy uważają, że właśnie dlatego, że nie ma takiego przygotowania, to w porównaniu z obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, no przynajmniej na razie będzie musiała, na początku będzie się musiała dużo uczyć. No i też pojawiły się takie komentarze, że skoro Ursula von der Leyen jest taka słaba, znaczy słaba, jeśli chodzi oczywiście o doświadczenie europejskie, to być może kraje członkowskie po prostu będą to chciały wykorzystać, te większe i te silniejsze, i będą chciały stawiać bardziej na metodę międzyrządową, co nie zawsze jest dobre, bo czasami ta Komisja Europejska tonowała czy hamowała, ograniczała zapędy niektórych krajów do przejmowania inicjatywy. Niektórzy też uważają, że fakt, że to jest pierwsza Niemka od ponad 50 lat, bo ja tylko przypomnę, że do tej pory jedynym Niemcem, który stał na czele Komisji Europejskiej, był Walter Hallstein ponad 50 lat temu, więc pojawiły się bardzo szybko takie komentarze, że właściwie i tak zawsze się mówiło, że Niemcy podejmowały decyzje, a pozostałe kraje członkowskie ją akceptowały, więc teraz już białe rękawiczki zostały ściągnięte, Niemcy już nie będą musiały niczego udawać, po prostu będzie Niemka na czele i jeżeli ktoś coś będzie chciał załatwić, będzie po prostu od razu dzwonił do Berlina. To tyle, jeśli chodzi o takie te pierwsze komentarze po szczycie. No właśnie, jeżeli chodzi o komentarze, właśnie, to są, niektóre z nich mówią o tym, że za rządów Ursuli von der Leyen Komisja Europejska straci na znaczeniu. Będzie inaczej niż w czasach Jean-Claude'a Junckera i słabsza komisja może oznaczać potencjalnie, że mocniejsze będą Niemcy i Francja. No to oczywiście wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To wszystko zależy od tego, jak Ursula von der Leyen będzie się chciała uczyć i nauczy się tego wszystkiego. Jeżeli będzie miała dobrych współpracowników, jeśli będzie miała ludzi, którzy już są w Komisji Europejskiej, jeśli będzie miała szefa gabinetu bardzo dobrego, no ja tylko przypomnę, że przez większość kadencji szefem gabinetu Jean-Claude'a Junckera był Niemiec, Martin Selmayr, bardzo wpływowy, szara eminencja. Właściwie w pewnym momencie mówiło się, że to on rządził, to znaczy decyzję podejmował Jean-Claude Juncker, ale to on wszystkim dowodził, to on organizował większość spotkań, w których zastępował Jean-Claude'a Junckera. Teraz jest sekretarzem generalnym Komisji Europejskiej. Pytanie jest oczywiście zasadne, czy pozostanie, bo Niemka szefowa Komisji Europejskiej, Niemiec sekretarz generalny. Wydaje się to raczej nie do zaakceptowania, więc wszystko zależy od współpracowników, tak jak zawsze. Komisarze, szef Rady Europejskiej, szef Unii Dyplomacji, to wszystko zależy od tego, jakimi ludźmi się otoczy, ale niewątpliwie przynajmniej na starcie komentarze są takie, że to może być słaba Komisja Europejska, więc będzie wykorzystywana przez te silniejsze, większe kraje. W przypadku Niemiec to jeszcze może być do zaakceptowania tak długo, jak długo na stanowisku pozostaje kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jakiekolwiek są krytyczne komentarze pod jej adresem i na jej temat, to jednak z obserwacji ludzi, którzy są w Brukseli, widać doskonale, że ma wyczucie na sprawę Europy Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie dawała temu wyraz i wielokrotne jej różne decyzje, oczywiście jeżeli były one w interesie Niemiec, to były przede wszystkim w interesie Niemiec, jak każdego przywódcy państwa członkowskiego, natomiast zawsze starała się pilnować, by interesy Europy Środkowo-Wschodniej były zagwarantowane. Zresztą na konferencji prasowej po tym szczycie nieudanym, po tej pierwszej turze, tej 19-godzinnych negocjacjach, kiedy podobno była jednak taka większość 21 krajów wymagana traktatowo za Fransem Timmermansem. Sama Angela Merkel forsowała tę kandydaturę z racji ustaleń na szczycie w Osace, czyli Niemcy, na szczycie G20 w Osace, Niemcy, Francja, Holandia i Hiszpania ustaliły, że Frans Timmermans byłby dobrym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. 21 krajów to było minimum traktatowe. Sama ona mówiła, że nie wyobrażała sobie, by jednak doprowadzać do głosowania w tak kluczowej sprawie i mimo poparcia akceptować tę kandydaturę, skoro kraje Grupy Wyszehradzkiej wymieniała duże kraje, ale też i te należące do Grupy Wyszehradzkiej Włochy. Skoro one protestują, to nie wypadało jednak złamać tego oporu. Tu wspomniałaś o Fransie Timmermansie. To jest przegrany tego ostatniego rozdania, ale przegrane połowicznie, ponieważ będzie zastępcą Niemki w Komisji Europejskiej. Czy będzie, to zobaczymy. Wiele no na to wskazuje. Szansa na to, to znaczy mówi się tak, że no oczywiście nie przywódcy będą decydować, kto jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, aczkolwiek w kuluarach pojawiły się trzy nazwiska. To znaczy Frans Timmermans jako wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, że powinien coś dostać po tym wysiłku i po tym całym udziale w procesie tak zwanych kandydatów wiodących, czyli europejskie międzynarodówki wystawiają swoich kandydatów do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej. Zwycięzca ma obsadzać to stanowisko. No Manfred Weber bardzo szybko odpadł i wtedy pojawił się Frans Timmermans, choć socjaliści wcale wyborów nie wygrali, więc absolutnie chcieli objąć więcej niż im się należało. Więc teraz jest takie myślenie, że powinien dostać stanowisko wiceprzewodniczącego. Druga, Margaret Vestager, która była wystawiona przez liberałów, praktycznie już po wyborach. Niemniej była wymieniana w gronie kandydatek do objęcia stanowiska szefowej Komisji Europejskiej. Ona powinna dostać też stanowisko wiceprzewodniczącej. I Maroš Šefčovič, Słowak, który był wymieniany jako szef, potencjalny szef unijnej dyplomacji. Nie dla wszystkich do zaakceptowania. I dlatego, że te nazwiska się pojawiały w grze o te najwyższe, to teraz mówi się o tym, że powinny te osoby objąć stanowiska wiceprzewodniczących. Natomiast też nie zapominajmy, że akurat Frans Timmermans nie jest z koalicji rządzącej. Pytanie, czy premier Holandii Mark Rutte go wystawi, bo sam może mieć innych kandydatów. I teraz z tego, co słyszę w kuluarach, musiałaby to być bardzo mocna teka w Komisji Europejskiej, gospodarcza, gwarantowana Timmermansowi, żeby Mark Rutte zgodził się go pozostawić, mimo że jest z opozycji. Więc szefem, otwarta pozostaje sprawa. Szefem Rady Europejskiej z kolei zostanie Charles Michel, belgijski premier, prawnik, frankofoński premier, to trzeba z doskonałymi podkreślić. Relacjami z prezydentem Francji Emmanuelem tak jest. Macronem. No właśnie, zwolennik, dzięki czemu prawdopodobnie zawdzięcza to stanowisko. Zwolennik polityki solidarności wobec uchodźców i imigrantów. Czy to jest nie znacząca tylko, zmiana? Nie tylko, no też dodajmy jednak zwolennik Europy dwóch prędkości, stawiający na tę Europę jednak federalną. No i to będzie bardzo duża różnica w porównaniu z obecnym przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Ja słyszałam wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówił, że dokonaliśmy na konferencji prasowej po szczycie, dokonaliśmy świetnego wyboru, wymienił Ursulę von der Leyen jako Europejkę, po czym przeszedł do Charlesa Michela i mówi, że to absolutnie zadeklarowany Europejczyk. No i z kraju, który należy do strefy euro. Ja zawsze uważałem, mówił prezydent Francji, że powinny być organizowane, co gwarantuje dobre pomysły dla Eurolandu, ambitne pomysły Eurolandu. Zawsze uważałem, że powinny być organizowane regularne szczyty strefy euro i tam powinny być podejmowane kluczowe decyzje dla strefy euro. No to może oznaczać tylko jedno, jeżeli sobie przypomnimy, jakie ma pomysły prezydent Francji Emmanuel Macron na strefę euro, czyli absolutnie strefa odjeżdżająca krajom, które nie mają wspólnej waluty. Dzięki Angeli Merkel jeszcze starała się ona tonować te jej zapędy. Natomiast no, rozumiem, że będą naciski na Charlesa Michela, żeby jednak te ambitne reformy dalej wprowadzał. Donald Tusk, tylko przypomnę, starał się ograniczać liczbę szczytów wyłącznie dla strefy euro. Jeżeli je organizował, to w większości były one z udziałem przywódców państw poza strefę euro. Zobaczymy, jak będzie postępował Charles Michel, chociaż też dzisiaj w prasie belgijskiej wyczytałam, jest wywiad z Hermanem Van Rompuyem. Jurek Kuczkiewicz, dziennikarz Resoir, rozmawiał z Hermanem Van Rompuyem i tam padło pytanie, czy to może być marionetka Macrona, Charles Michel. No więc Rompuy przypomniał, że mówiło się, że on też miał chodzić na pasku Angeli Merkel i Nicolasa Sarkoziego, a i tak prowadził własną politykę, więc niekoniecznie Charles Michel miałby być tym marionetką Macrona, ale trzeba będzie oczywiście pilnie obserwować. No to musimy kończyć, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy krótko podsumowali to ostatnie rozdanie, które miało miejsce kilka dni temu. Wśród nowych liderów w Brukseli są właściwie wyłącznie politycy tak zwanej starej Unii, państw tak. strefy euro. Czy to znaczy, że państwa tak zwanej nowej Unii wyjechały ze Strasburga na tarczy? Wyjechały najpierw z Brukseli wyjechały z Brukseli bez stanowiska, potem przeniosła się siła ciężkości do Strasburga, gdzie wybierano przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przywódcy myśleli, że będzie Bułgar, Siergiej Staniszew, przez jedną część kadencji przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, co by niby gwarantowało równowagę geograficzną, no ale nie został. Został nim Włoch, bo europosłowie uznali, że z kolei przywódcy nie będą im dyktować, kogo mają wybierać. Natomiast no, nie ma więc po tym wyborze w Strasburgu, nie ma więc przedstawiciela Europy Środkowo-Wschodniej. Ja tylko myślę, że to nie jest sytuacja czarno-biała. No, też nie ma co żałować akurat samej osoby Staniszewa, który ma bardzo dobrze się i przychylnie wypowiadał na temat Putina i jest oskarżany o korupcję, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga, no myślę, że jednak kraje Europy Środkowo-Wschodniej tych najwyższych stanowisk nie mają, ale teraz może jest czas do zawalczenia o dobre stanowisko, chociażby w Komisji Europejskiej. Mam na myśli właśnie mimo wszystko także stanowisko wiceprzewodniczących z dobrymi tekami, no i być może stanowiska w unijnych instytucjach wysokie, chociażby takie stanowiska jak sekretarz generalny. To są jednak w każdej z tych instytucji, czy to Komisja Europejska, czy Parlament Europejski, czy Unijna Rada, to są stanowiska, które powinny kraje Europy Środkowo-Wschodniej zawalczyć, bo na razie rzeczywiście rozdanie dla nich jest fatalne. Bardzo dziękuję. Beata Pomecka z Brukseli. Kde pohoří, tvoří hranice, slušní míří do věznice a zloděj končí v politice, kde lidi spolu chtějí být se, vzdávají se už na píce, málo není nikdy více, v zimě sotva sněží, v létě hic je. Problémy zavíráme do krabice, propadáme hned panice, rozpadlé jsou nemocnice a ojebává se nejvíce. Chudých jsou tu statisíce, dělaj cvičený opice, ať se snaží sebe více, úspěšný jsou pijavice. A tak tu žijem, a tak, pře na ně pijem, no fakt to fakt, myslíme pijem, tak, tak, dál zvyšujem příjem, rr, rr, od hlavy hněm, smrad to smrad, a špínu myjem, srát na hra, navzájem se pijem, šachmat to chvat, ať to má happy end. Jak mám vědět, komu věřit, když každý chce jen síly měřit, kdo ví, kam dobře udeřit, co spronevěřit. Plazíme se jak ještěři, slušní jsou tu jen někteří a vůbec jsou v sáse i peníze. Lidi hodně rychle promění se. To my lidi vytváříme svět, který musí přežít sta tisíce let. To, co mi vadí, uchovávám do věd. My chcem žít dlouho a na to vem jet. Ale nemít srdce, ano, vadí. Nemít prachy, bohužel vadí. Zažít krachy, a to nevadí. Ale nemít kamarády, jo, to vadí, to vadí. Jutro Grecy będą głosować. Są przyzwyczajeni. To już szóste wybory do greckiego parlamentu w ciągu zaledwie 10 lat. Wybory przyspieszone za sprawą premiera i lidera lewicowej Syrizy, Aleksisa Tsiprasa. Przyszłość dla tego polityka i jego partii rysuje się w ciemniejszych barwach. Najpierw w styczniu z rządowej koalicji wycofała się partia Niezależni Grecy. Potem Syriza przegrała niedawne wybory do europarlamentu na rzecz prawicowej partii Nowa Demokracja, a niedawno boleśnie przegrała również w wyborach regionalnych. Jutro w Grecji może więc nastąpić zmiana warty. Łączymy się za pośrednictwem internetu z dr Małgorzatą Lorencką z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sondaże wskazują na 9% przewagę Nowej Demokracji nad Syrizą. Aleksis Tsipras mówi, że jest przyzwyczajony do słabych wyników w badaniach opinii publicznej. Jednocześnie potrafi wygrywać wybory, tylko że z drugiej strony wygląda na to, że właściwie dni Tsiprasa i Syrizy są policzone. Co się stało, że Grecy odwrócili się od Syrizy? Kontrowersyjne porozumienie między Grecją a Północną Macedonią na pewno ma tu znaczenie. Ale to chyba nie jest jedyny powód. Tak, to porozumienie podpisane z Północną Macedonią i w ogóle spór wokół nazwy przez 28 lat trwał i bardzo dzielił greckie społeczeństwo. Mówi się, że jest to jedna z głównych przyczyn spadku poparcia dla Syrizy. Natomiast przede wszystkim Syriza rozczarowała jako partia, która wygrała wybory walcząc z polityką austerity, czyli wysokich cięć budżetu państwa, ponieważ tak naprawdę podpisała kolejne trzecie memorandum z tak zwaną trójką, z którą tak naprawdę walczyła, aby wygrać wybory w 2015 roku i w styczniu, i później w powtórnych wyborach, które miały miejsce we wrześniu 2015 roku. Lider Nowych Demokratów, Kyriakos Mitsotakis, główny przeciwnik Syrizy i Tsiprasa, zapowiada duże zmiany, jeżeli wygra. Chce skończyć z wieloletnimi oszczędnościami, z trwającą już 8 lat recesją, chce zmienić Grecję, a właściwie jej obraz, jaki ma na zewnątrz, bo Grecja postrzegana jest wciąż jako ten kraj, z którym zawsze są problemy. Tylko na ile Mitsotakis ma szansę zrealizować te marzenia? No, ma pewne atuty w rękawie, ma doświadczenie polityczne, ma doświadczenie też wynikające z tradycji rodzinnych, ale co może zrobić, jakie ma możliwości? Od ubiegłego roku grecka gospodarka odnosi coraz większe sukcesy. W końcu mają dodatni przyrost PKB 1,2. Jest on oczywiście jeszcze niezbyt wysoki, ale jest to już jakaś nadzieja na to, że Grecja będzie przyciągać przede wszystkim inwestycje zagraniczne. A kandydat na premiera z Nowej Demokracji studiował ekonomię na Harvardzie w Stanach Zjednoczonych, ma spore kontakty z Grecją emigracją w Stanach Zjednoczonych i uważa się, że jest w stanie przyciągnąć przede wszystkim kapitał zagraniczny, nie tylko amerykański, ale również z Europy Zachodniej. Mówi się, że wygrana Mitsotakisa spowoduje również w końcu powrót Grecji na te stare tory sprzed właśnie kryzysu ekonomicznego 2008 roku, bowiem Nowa Demokracja i partia, która przegrała wybory w 2012 roku, a wygrała w 2009 PASOK, straciły na pewien czas władzę w wyniku zawirowań spowodowanych kryzysem ekonomicznym, gdzie doszło do radykalizacji nastrojów i właśnie do wygranej w wyborach zarówno Syrizy, jak również do greckiego parlamentu weszły partie skrajnej prawicy, neonazistowska partia Złoty Świt. Teraz natomiast sondaże pokazują, że partie radykalne, które zyskały w trakcie kryzysu, takie jak Syriza czy Złoty Świt, tracą. Było to widoczne chociażby w ostatnich wyborach z 26 maja do Europarlamentu, jak również w wyborach lokalnych. Czyli mówi się, że Grecja powolutku wychodzi z kryzysu i ekonomicznie, i politycznie, wracając na stare tory po obaleniu rządu czarnych pułkowników w roku 1974. To w ogóle jest ciekawe zjawisko, to, które w tej chwili obserwujemy w Grecji, ponieważ w wyborach najbliższych jest duża szansa na to, że wygra przedstawiciel tak zwanych elit, technokrata, kosmopolita, człowiek związany z polityką od lat, ludzie znają jego nazwisko, znają jego rodzinę i teraz jest w stanie prawdopodobnie partia Nowej Demokracji w najbliższych wyborach utworzyć rząd większościowy, co jest, w ogóle jest rzadkością w ostatnich latach, jeżeli chodzi o grecki system polityczny. Jak to jest możliwe, że Grecja idzie trochę w kontrze do tych tendencji, które obserwujemy w Europie, że elity odchodzą, przychodzi nowe, przychodzą ruchy populistyczne, to one dochodzą do władzy. Bowiem Grecja jest raczej społeczeństwem konserwatywnym. Po obaleniu dyktatury czarnych pułkowników w greckiej polityce dominowały trzy rodziny i one nadal są. Mitsotakis jest synem byłego premiera. Jego siostra była przez 3 lata burmistrzem Aten. W tej chwili, właśnie 2 czerwca, został wybrany jego siostrzeniec burmistrzem Aten większością ponad 65 głosów. Więc widać, że te elity polityczne stare, które budowały tą nową trzecią republikę grecką, odzyskują poparcie. Natomiast partie tak zwanej radykalnej lewicy, takie jak właśnie Syriza, w związku z tym, że nie zrealizowały swoich obietnic wyborczych, po prostu tracą poparcie wyborców. Natomiast Nowa Demokracja częściowo przejęła hasła Syrizy, takie chociażby jak zmniejszenie podatków, jak wspieranie emerytów, co też ma oczywiście znaczenie dla wyborców. Po prostu wyborcy, widząc, że przez 4 lata kadencji parlamentu Syriza niewiele zrobiła, ich rozczarowała, a wręcz realizowała plan związany z cięciami, doszli do wniosku, że w tej chwili bardziej wiarygodną partią jest Nowa Demokracja, stare elity, które są gwarancją stabilizacji systemu politycznego greckiego i w końcu Grecja ma szansę na wyłonienie stabilnego rządu, bo rzeczywiście wszystkie sondaże pokazują, że Nowa Demokracja powinna uzyskać mniej więcej 36-39% głosów, co oczywiście jest bardzo korzystne, bowiem grecki system wyborczy jeszcze tym razem, w tych ostatnich wyborach, oprócz tego, że jest systemem proporcjonalnym, daje partii, która zwycięża wybory, albo koalicji, która zwycięża wybory, bonus w postaci dodatkowych 50 mandatów. W sumie na 300 członków jednoizbowego parlamentu Izby Deputowanych zwycięzca jeszcze dostaje właśnie te 50 mandatów po to, aby rząd był stabilny. Jest to ostatni raz, dlatego że rządząca Syriza uchwaliła zmianę systemu wyborczego, tylko że ona nie weszła od razu, wchodzi kolejnych wyborach parlamentarnych ze względu na artykuł 54 Konstytucji Grecji. No właśnie, ordynacja wyborcza Grecji przechodzi pewne zmiany i tak na przykład już jutro do głosowania dopuszczeni będą Grecy nie od 18 roku życia, ale od 17. Młodzi więc wydaje się, że będą mieli więcej do powiedzenia, tylko na kogo zagłosują? Na prawicę czy na lewicę? Też trzeba pamiętać o tym, że młodzi chyba jako jedna z większych grup społecznych najbardziej odczuwają chociażby wysokie bezrobocie, które sięga 28% w Grecji. Syriza uchwaliła tą zmianę ordynacji wyborczej przy poparciu jeszcze innych partii większością 2/3, dlatego ta zmiana ordynacji wyborczej wchodzi w tych kolejnych wyborach parlamentarnych właśnie, które będą miały miejsce w niedzielę. Według sondaży wydaje się, że młodzi ludzie między 18 a 34 rokiem życia bardziej preferują jednak partię lewicową. Dlatego Syriza właśnie zdecydowała się na obniżenie czynnego prawa wyborczego z 18 na 17 lat. Wspomnieliśmy o tym, że kryzys partii Tsiprasa i odwrócenie się wyborców od jego partii jest związane między innymi z porozumieniem, które w tym roku było podpisane między Grecją a Północną Macedonią. Nowa Demokracja, partia aktualnie opozycyjna, ta, która prawdopodobnie przejmie władzę, jest i była bardzo przeciwna temu porozumieniu. Myśli pani, że tutaj może nastąpić jakiś odwrót, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe między Grecją a Północną Macedonią? To wszystko będzie zależało od sytuacji ekonomicznej kraju, ponieważ w tej chwili ze względu na pozytywne wyniki gospodarcze wydaje się, że kwestia podpisanej umowy o nazwę kraju graniczącego z Grecją Północna Macedonia troszeczkę odchodzi, że tak powiem, na drugi plan. Natomiast rzeczywiście dość często pojawiają się protesty, szczególnie w Salonikach, drugim mieście Grecji, przeciwko podpisaniu tej umowy, ponieważ w Grecji większość Greków ma przekonanie, że Macedonia jest grecka. Tak? Dlatego 60% Greków, zdaje się, było przeciwnych temu porozumieniu. Dokładnie. Mówi się nawet, że może to zrodzić, że tak powiem, kolejną ważną linię podziałów między partiami politycznymi. Natomiast Tsipras uważa to za jeden z swoich największych sukcesów. Zresztą dzięki temu, że udało się tą umowę podpisać w czerwcu 2018, a później pod koniec stycznia 2019 ratyfikować, nawet część elit politycznych właśnie unijnych zastanawiała się, czy ze względu na podpisanie i ten sukces nie złożyć kandydatury na przykład Tsiprasa do pokojowej Nagrody Nobla, ponieważ po 28 latach udało się w sposób pokojowy na Bałkanach taką umowę zawrzeć. Tylko wychodzi na to, że sukces na arenie międzynarodowej Tsiprasa może być jednocześnie początkiem jego porażki na arenie domowej w Grecji. Tak, no właśnie to jest paradoks, ponieważ jak wygrał wybory w 2015 dwukrotnie w Grecji i w styczniu i później we wrześniu, był bardzo krytykowany przez elity międzynarodowe. Obawiano się radykalnej lewicy ze względu na sprzeciw wobec programu pożyczkowego, który Grecja zaakceptowała w 2010-2012, a później Tsipras również niestety musiał taki program zaakceptować ze względu na problemy ekonomiczne Grecji. Więc na początku był bardzo negatywnie postrzegany przez elity międzynarodowe, natomiast z czasem mówi się, że sprawdził się jako polityk racjonalny. Doszedł jako do władzy z poglądami radykalnymi, natomiast z czasem ta polityka złagodniała. I najpewniej od poniedziałku przestanie być liderem partii rządzącej, a przejdzie do opozycji. Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Lorencka z Uniwersytetu Śląskiego. Ja również dziękuję. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Vlaštovky se před kasárny dali do křiku. Ranní vlak už dálce píská plný dělníků. A je rozhlasovou půl hodinkou probouzí se ves. Jakou pak si zaspíváme dnes? Dnes. Za ohradou cesta na cvičiště zatáčí. Ani vojna nezavoní sama koláči. A každému nám někde kvete u zahrádky bez. Bez jakou pak si zaspíváme dnes? Dnes. Muzyka czeska dzisiaj w raporcie i na Czechach teraz się skoncentrujemy. Rok po przejęciu władzy w parlamencie przez partię ANO, jej lider i obecny premier Andrej Babiš ma za sobą już dwa głosowania nad wotum nieufności dla swojego rządu, które przetrwał. Dobrego samopoczucia nie zapewniają mu zapewne wielotysięczne antyrządowe manifestacje, które odbywają się na ulicach Pragi, które rozpoczęły się jakiś miesiąc temu. Jakby tego było mało, socjaldemokraci, którzy tworzą z partią ANO mniejszościowy rząd, grożą wyjściem z koalicji. Państwa i moim gościem w Toruniu jest profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo problemów na głowie premiera Andreja Babiša. Zacznijmy od masowych protestów ulicznych. Wielu obserwatorów zgodnie nadaje im rangę największych manifestacji od 1989 roku. Ludzie wyszli na ulicę krótko po tym, gdy Babiš mianował nową minister sprawiedliwości, którą jest Maria Beneszowa, i to była, jak się wydaje, kropla, która przelała czarę. No nie ma łatwo premier Babiš ostatnio, ale on rzeczywiście przez całą swoją karierę polityczną łatwo nie miał, mimo że wciąż prowadzi jego partia w sondażach. Ma, jak pokazały te ostatnie demonstracje, bardzo liczną, głośną grupę przeciwników. Ta nominacja Marii Beneszowej na fotel ministra sprawiedliwości i, co ważne, prokuratora generalnego, ona być może sama w sobie nie spotkałaby się z taką reakcją, gdyby nie to, że doszło do niej tuż po tym, jak okazało się, że jednak premier Babiš jeszcze jako zwykły miliarder. Najbogatszych, jako zwykły miliarder czeski, naruszył prawo, kiedy ubiegał się o fundusze unijne. No i oczywiście przeciwnicy Babiša nie mają wątpliwości, że ta zmiana miała uchronić go po prostu przed więzieniem. Tym bardziej, że pani minister Beneszowa w okresie swojej wcześniejszej kariery pokazała, że no nie jest specjalnie odporna na polityczne naciski. Rzeczywiście to, co się wydarzyło pod koniec czerwca, równo rok po tym, jak drugi rząd Babiša został zaprzysiężony, co się wydarzyło w Pradze, to była według obserwatorów największa demonstracja od czasów aksamitnej rewolucji. 250 tysięcy ludzi, jak się tak, ocenia. 281 tysięcy ocenia jedna z sieci komórkowych, która policzyła logowania na Letniej. To miejsce nie jest zresztą przypadkowe, ponieważ właśnie na Letniej w okresie aksamitnej rewolucji odbyła się największa, licząca podobno 800 tysięcy osób, demonstracja przeciwników władzy komunistycznej. Z jakimi hasłami ludzie wyszli na ulicę? Hasło główne: dymisja premiera Babiša, ale oni też starają się pokazać, że pewna granica przyzwoitości została przekroczona. Tak, to główne hasło, które się pojawiało, to było hasło moralność. To znaczy, oni oczywiście chcieliby, żeby premier Babiš odszedł, chociaż zdają sobie sprawę, że mimo wszystkich problemów pozycja premiera Babiša i wydaje się niezagrożona, ponieważ tak naprawdę nikt, nawet socjaldemokraci, tej dymisji z politycznych powodów nie chcą. Natomiast uczestnicy demonstracji, jej organizatorzy, ten ruch Chwila na rzecz demokracji, mówią o tym, że w tej bardzo dojrzałej czeskiej, czechosłowackiej demokracji, to przecież politycznie Czechosłowacja i Czechy to były już w okresie międzywojennym chyba najbardziej dojrzała demokracja, że stało się coś złego, to znaczy zapomniano o takich podstawowych wartościach jak przyzwoitość, prawda i moralność. A więc coś, z czym kojarzy się chociażby spuścizna prezydenta Václava Havla. Wątpię oczywiście, żeby zwłaszcza młodzi ludzie, których było tam sporo, czytali pasjami eseje Hawla o prawdzie i przyzwoitości. Niemniej jednak ten hawlowski duch tam na Letniej się niewątpliwie unosił. U podstawy problemu mamy poważne oskarżenia o defraudację unijnych pieniędzy, do których premier i przedsiębiorca Babiš miał doprowadzić już po objęciu stanowiska szefa rządu. I Babiš mówił, że audyt, który w jego sprawie przeprowadzają unijni urzędnicy, to jest zamach na czeskie państwo. Używa tutaj mocnych słów. I dodajmy, że według wstępnych ustaleń Bruksela najpewniej uzna, że doszło do nadużyć i Czechy będą musiały oddać do unijnego budżetu nawet kilkanaście milionów euro. Premier Babiš przyzwyczaił już Czechów do tego, że wszelkie ataki czy wewnętrzne, czy zewnętrzne na swoją osobę traktuje jako ataki na niezależność, suwerenność i demokrację Republiki Czeskiej. Argumenty, którymi się broni, są niekiedy dosyć dziwne, ponieważ jednym z głównych argumentów przeciwko audytowi było to, że ten audyt jest po angielsku, a nie po czesku. To są właściwie dwie sprawy, to znaczy jedna dotyczy z takiego ośrodka luksusowego, wypoczynkowego Bocianie Gniazdo, który specjalnie, aby otrzymać te pieniądze, to wsparcie, podzielił na mniejsze spółki, dzięki temu spełniał warunki konkursu na dofinansowanie, a potem jak już te pieniądze otrzymał, ponownie te spółki scalił. Druga natomiast sprawa dotyczy konfliktu interesów, to znaczy audytorzy unijni wskazali, że nie jest dobra sytuacja, w której Andrzej Babiš jako premier rządu negocjuje unijny budżet, a później dzieli czy decyduje o podziale tych pieniędzy wewnątrz kraju, a jako przedsiębiorca korzysta z tych pieniędzy. Co prawda Babiš formalnie odszedł z władz swojej spółki, ale fundusz powierniczy, który tą spółką rządzi, jest właściwie całkowicie zależny od niego, ponieważ powołuje i odwołuje jego członków. Andrzej Babiš, najbogatszy Czech, kontroluje dużą część mediów, jest szefem rządu, przetrwał kolejne wota nieufności. Nawet gdyby rząd obecny się rozpadł, to Miloš Zeman najprawdopodobniej znowu mianuje Babiša premierem. Wydaje się, że ten człowiek jest zupełnie niezatapialny, no też biorąc pod uwagę to, jakie ma społeczne poparcie. 25% to jest wciąż numer jeden w Czechach, jeżeli chodzi o ANO. Tak, poparcie dla ANO spada, ale niewiele i wciąż jest to partia, która ma szansę wygrać wybory. Tak jak pan wspomniał, no jeden z najsilniejszych chyba w 25-leciu Republiki Czeskiej sojuszy politycznych, czyli premier Babiš i premier Zeman. I prezydent Zeman. Prezydent Zeman, który odmawia od maja odwołania socjaldemokratycznego ministra kultury. To jest ten najnowszy jakby kryzys w serialu Co dalej z rządem. Tak, bo tutaj koalicja jest zagrożona. Babiszem. Tak, tu jest zagrożona koalicja, to sytuacja jest rzeczywiście niezwykła. To znaczy socjaldemokraci po długich namowach zdecydowali się w końcu odwołać bardzo niepopularnego ministra kultury. Premier Babiš również zdecydował się, że minister Stanek powinien odejść, natomiast prezydent nie chce mu wręczyć odwołania, co jak wskazują wszyscy jest niezgodne z konstytucją, ale prezydent uważa, że ma rację. Od kilku dni toczą się rozmowy między szefostwem socjaldemokratów, premierem Babiszem, a prezydentem Zemanem, co dalej. Mocno już zniecierpliwieni socjaldemokraci twierdzą, że jeżeli w ciągu kilku dni minister Stanek nie odejdzie, to wówczas wycofają się z koalicji rządowej. A niestety problem polega na tym, że jeśli dojdzie do wcześniejszych wyborów, jest duże prawdopodobieństwo, że po raz pierwszy w swojej historii ta kiedyś jedna z największych i najważniejszych czeskich partii politycznych, jeszcze z XIX-wieczną tradycją, do nowego parlamentu się nie dostanie, więc wydaje się, że Babiš nie traktuje tych zapowiedzi ze strony socjaldemokratów zbyt poważnie. Bo wszystkie argumenty są po jego stronie. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Czerniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W poniedziałek rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że na jednym z rosyjskich badawczych okrętów podwodnych wybuchł pożar. Zginęło 14 marynarzy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wypadek wydarzył się na rosyjskich wodach terytorialnych, a jednostka prowadziła badania dna oceanu na rzecz marynarki wojennej Rosji. Niezwykle uboga w szczegóły informacja wzbudziła zainteresowanie zarówno w Rosji, jak i za granicą. Tym bardziej, że w ostatnich latach nie jest to pierwsza morska tragedia, która dotyczy rosyjskich okrętów. W Moskwie jest z nami Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rosyjskie władze nabrały wody w usta, ale lukę w wiadomościach dość dobrze wypełniły rosyjskie media. Według ich doniesień okręt, na którym zginęło 14 rosyjskich marynarzy, to AS-12 Łoszarnik, okręt podwodny do zadań specjalnych, o którym właściwie więcej nie wiadomo niż wiadomo. Jednostka raczej nieduża, załoga około 20 osób, zanurzenie do 6000 metrów i to chyba tyle. AS-31, tutaj poprawię, takie informacje pojawiły się w ciągu 48 ostatnich godzin. Łoszarik to taka nazwa nadana przez marynarzy, dlatego że konstrukcja tej jednostki jest oparta na takich, no, można powiedzieć, sektorach w kształcie kul. To są tytanowe sektory, w których znajdują się i miejsca dla załogi, i sterownia, i akumulatorownia, w której rzekomo według oficjalnych komunikatów Ministerstwa Obrony i tego, co mówił minister obrony Siergiej Szojgu Władimirowi Putinowi, wybuchł pożar od jakiegoś tam spięcia w kablach łączących systemy akumulatorowe. Szariki, czyli kule, ło, czyli koń, łoszać, to się wiąże z taką kreskówką, która była bardzo popularna w czasach Związku Radzieckiego, kiedy to jeden pan, tak jak Geppetto, zrobił sobie Pinokia z drewna, zrobił sobie konika z kulek i ten konik był jego wielkim przyjacielem. I marynarze tak nazwali zwyczajowo, mówi się, na tego typu jednostki łoszarik ze względu na ten kształt kulkowy. Jednostka rzeczywiście objęta tajemnicą, jeśli chodzi o konstrukcję, o jej wykorzystanie. Oficjalnie wspomniałeś już o tym, że jest to aparat badawczy do pomiarów prowadzonych na dużych głębokościach. Według nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w rosyjskich mediach, czy też w światowych mediach za sprawą ekspertów badających tego typu urządzenia związane z wojskowością, może opuszczać się poniżej 6000 metrów, a więc no, jest to głębokość, która dla normalnych okrętów nie jest zbyt korzystna, albo może nawet dla niektórych nieosiągalna. Mówię tutaj o okrętach podwodnych i jednocześnie może poruszać się na tej głębokości z prędkością 30 węzłów, co wcale nie jest mało, zważywszy na panujące na 6000 metrów warunki ciśnieniowe i opór wody, jaki jest stawiany jednostkom, które tam się znajdują. Zginęli marynarze. Istotne wydaje się to, że wszyscy chyba byli oficerami marynarki wojennej, a część bardzo miała wysoką rangą, właśnie, pierwszego i drugiego stopnia. Tak. I to by wskazywało, to tworzy pewne spekulacje, zasila je, że skoro tak doborowa była załoga okrętu, no to musiał on wykonywać szczególnie ważne i trudne zadanie. I niekoniecznie to musiało się odbywać na rosyjskich wodach terytorialnych. Także pojawiają się spekulacje na ten temat. Z jednej strony być może prowadzone były jakieś eksperymenty, czy też badania ściśle tajne związane z nowym rodzajem uzbrojenia i dlatego zdecydował się Kreml, tu konkretnie Władimir Putin, powierzyć to zadanie najbardziej zaufanym oficerom, bo w większości to byli oficerowie, którzy mogli dowodzić i dowodzili w przeszłości najważniejszymi okrętami wojennymi Federacji Rosyjskiej z tytułami bohaterów i ze wszystkimi możliwymi certyfikatami, jakie wystawiane są przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony być może tam znajdowały się na pokładzie Łoszarika urządzenia, pewnie o przeznaczeniu wojskowym, jak spekulują eksperci. I to była komisja, która miała ocenić przydatność tych urządzeń w czasie operacji na dużych głębokościach. I stąd taki skład, jeśli chodzi o rangę osób znajdujących się na pokładzie. Jeżeli mówimy o tej luce informacyjnej, o której wspomniałeś, że pierwsza doba, druga doba, przecieki informacji, właściwie pierwszej doby niewiele w ogóle wiadomo na ten temat było. Gdzieś tam na portalach pojawiały się informacje za sprawą rybaków, którzy coś widzieli, ale nie do końca wiedzieli, co widzą. Dopiero drugiego dnia pojawiła się oficjalna informacja, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. To ja chciałbym przytoczyć tutaj takie fragmenty z Nowej Gazety, która mówi, że być może okaże się, że jednak może nie całą, ale znaczną część informacji, które do tej pory są utajnione na temat katastrofy na Oszariku, poznamy, dlatego że dziennik Nowa Gazeta w 2003 roku złożył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o to, by zbadał, dlaczego utajnione zostały informacje i czy zgodnie z prawem obowiązującym na świecie, międzynarodowymi konwencjami i konstytucją rosyjską, władze rosyjskie mogły utajnić informacje na temat tragedii okrętu podwodnego Kursk, gdzie zginęło 114 osób, jeśli dobrze pamiętam. 118 to była, konkretnie. Czy 118, tak, to była tragedia, która śledzona była przez cały świat. Trwało to wiele dni i społeczeństwo rosyjskie i międzynarodowa społeczność były oszukiwane co do akcji poszukiwawczej, akcji ratunkowej, tego, co wydarzyło się na pokładzie tego okrętu. I wracając do Nowej Gazety. Nowa Gazeta złożyła taki wniosek w Trybunale Praw Człowieka i we wtorek, czyli dzień po tragedii Łoszarika, otrzymała odpis orzeczenia z Trybunału, gdzie wskazano, że po pierwsze władze nawet w sprawach ściśle tajnych wojskowych nie mają prawa zatajać prawdy przed własnymi obywatelami, szczególnie przed krewnymi i nie mają prawa blokować prawa dziennikarzy do dostępu do informacji. A więc tutaj nastąpiło także za sprawą tego orzeczenia Trybunału Praw Człowieka rozszczelnienie tej zasłony, która była rozciągnięta nad sprawą Łoszarika. I jak oceniają chociażby eksperci, których miałem okazję wysłuchać, którzy rozmawiali na ten temat w Radiu Swoboda, nie należy porównywać tutaj w tej kwestii utajnienia informacji tragedii Kurska z katastrofą na Łoszariku, dlatego że nawet samo zachowanie Władimira Putina jest inne. Jeden z ekspertów, który badał sprawę w tamtym czasie, to jest między innymi Aleksandr Melman, dzisiaj to jest komentator Komersanta i przepraszam, moskiewskiego Komsomolca, mówił, że wtedy widział twarz Władimira Putina, kiedy podeszli do niego dziennikarze w 2000 roku i pytali o tragedię Kurska i nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Właściwie widział w oczach Władimira Putina i otaczających go dygnitarzy, że im jest wszystko jedno, co się wydarzyło na okręcie Kursk. Ważne, żeby jakoś propagandowo tę sprawę przykryć. Teraz Władimir Putin zachowuje się inaczej, twierdzi Melman, i próbuje robić dobrą minę do złej gry, jednocześnie pozwalając na odsłonięcie nieco tej kurtyny, która tajemnicą miała przykrywać katastrofę, do jakiej doszło na Łoszariku. Na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Meszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy. Za tydzień w raporcie o stanie świata Dariusz Rosiak. Dobrego dnia. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt dbamy o ochronę twojego sprzętu. Już od 1 lipca nowa oferta ubezpieczeniowa. Jeszcze lepsza i jeszcze bardziej korzystna. Zyskaj ochronę nawet na 5 lat.